Cugnea cantio. Cugnea cantio. Cugnea cantio. Cugneon aisma. Cugneon aisma. Cugneon aisma. Id est cugnea cantinena. Refertor inter Graecanica proverbia, notator et ab Aeliano in opera de naturis animalium proverbii vice. Convenit in eos, qui supremo vitae tempore facunde diserunt, aut extrema senecta suavi loquentius scribunt. Id quod fere solet accidere scriptoribus, ut postrema quaeque minime sint acerba, maximeque mellita. Videlicet peraetatem mature scente eloquentia. Porro, cugnos instante morte, mirandos quostam cantus edere, tam omnium literis est celebratum quam nulli vel compertum vel creditum. Nam Lucianus negat se vel vidisse cugnos, cum in pado flumine navigaret. Aelianus adit cugnos non canere nisi flante zephyro vento, quem Latini favonium dicunt. Martialis, scripsit, dolcia defecta, modulator carmina lingua, cantator cugnus, funeris ipse sui. Dolcia defecta, modulator carmina lingua, cantator cugnus, funeris ipse sui. Dolcia defecta, modulator carmina lingua, cantator cugnus, funeris ipse sui. Neque desunt philosophi, qui huius rei calsam etiam adere conantur affirmantque, id accidere propter spiritus per collum procerum et angustum erumpere laborantes. Divus Hieronymus, in quodam, laudans senilem eloquentiam commemoratis aliquo scriptoribus. Hi omnes, in quid, nescio quid cugneum vicina morte cecinerunt. Hi omnes, in quid, nescio quid cugneum vicina morte cecinerunt. Idem, id est divus Hieronymus, in epitaphio Nepotiani, ubi est ille, ergo dioctes noster, et cugneo canore vox dulcior. Ergo dioctes, verbum graecum, well, nomen, well, adjectivum graecum, Latine significat exactorem operum, sive Anglicae taskmaster. Ego igitur iterum legam. Ubi est ille ergo dioctes noster, et cugneo canore vox dulcior. Ubi est ille ergo dioctes noster, et cugneo canore vox dulcior. Nos, item, in epigrammate quodam, quad olim extempore lucimus, ad nunquam satis laudatum studiorum omnium maecenatem, Guilhelmum, archiepiscopum cantuariensem, vates videbis exoriri candidos, adeo canoros atque vocales, uti in alta fundant astra cugneum melos, quod ipsa daetas posterorum exaudiat. Vates videbis exoriri candidos, adeo canoros atque vocales, uti in alta fundant astra cugneum melos, quod ipsa et aetas posterorum exaudiat. Memenit adagii et Athenaios, libro Dipnosophistarum, decimo et quarto, ex auctore Chrysippo, referens quendam adeo impense delectatum fuisse dicteriis, ut cum esset a carnifice trucidandos, dixerit se velle mori decantata cugnea cantione, sentiens, opinor, dictum aliquod salsum, quod simulatque prolocutus esset, non cunctaretor e mori. Marcus Tullius praefans in librum de oratore tertium de Lucio Crasso ita loquitur. Illa tanquam cugnea fuit divina omnes vox et oratio, quam quasi expectantes post eius interitum veniebamus in curiam, ut vestigium illud ipsum, in quo ille postremum institisset, contueremur. Iterum. Illa, tamquam cugnea fuit divina omnes vox et oratio, quam quasi expectantes post eius interitum veniebamus in curiam, ut vestigium illud ipsum, in quo ille postremum institisset, contueremur. Cugnea cantio. Cugnea cantio. Cugnea cantio.